یا سیدی، نعت خوان کو کب کون سا کلام پڑھنا چاہیے؟ نیز آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کس طرح کے کلام آپ کو زیادہ پسند ہیں۔ نعتیں پڑھنے والے بیچارے وہ دوسروں کو ضرور رلاتے ہیں، خود کم روتے ہیں عام طور پہ۔ تو نعتیں کس وقت کون سی پڑھی جائیں، کون سا کلام پڑھا جائے، اس کی نعت خوان کو شدھ بدھ ہونی چاہیے۔ ماحول کے مطابق ہر ایک نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا خاصا محفل پر سنجیدگی طاری ہوتی ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، اور نعت خوان صاحب جو ہے وہ جھومنے والی نعت شروع کر دیتے ہیں۔ جب جھومنے والی نعت شروع کرتے تو پھر وہ جو کچھ بیچارے کے اندر غم کی کیفیت تھی وہ رفو چکر، خلاص اب وہ بھی جھومتا ہے۔ جھومنا بھی برا نہیں ہے، جھومنے کی نعت بھی اچھی ہے، ہر نعت اچھی ہے، نعت ہے ہی اچھی ہے، نعت کے معنی ہی سرکار کی تعریف ہے۔ سن تو موقع محل کے لحاظ سے، اب یہاں جیسے احتکاب میں رونے کے موڈ میں ہوتے اسلائی بھائی، تو اب اس پہ غمگین کلام جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے، حمد ہے، مناجات ہے، نعت شریف ہے، وہ پڑھی جائے جس میں غم زیادہ ہو۔ جیسے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام ہے، غم ہو گئے بے شمار آقا، تو یہ رلانے والا کلام ہے۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورِ ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو۔ تو یہ کیا اس طرح کی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس طرح کے کلام دل پر چوٹ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی کئی کلام ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نہایتی مطلب ہے کہ غم پیدا کرنے میں مؤثر ہیں۔ اسی طرح مطلب مغیلان مدینہ میں غم والے کلام، اب میرا جو اپنا جو مزاج ہے نا وہ غم والے کلام زیادہ پسند کرتا ہے، میرا اپنا مزاج ہے، مجھے جھومنے والے کلام میں وہ بات نہیں ہوتی، بس وہ جیسے کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، تو فوراً دل پر چوٹ کرتی ہے کہ اپنے چونکہ گناہوں کا مجموعہ ہے تو اس میں زیادہ تاثیر محسوس ہوتی ہے، اپنے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک کلام لکھا، جس کیفیت میں لکھا ہے وہ میرا دل جانتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے ایک انوکھا ہی کلام کہیں گے اس کو، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ اب یہ کلام تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، کبھی کبھی کہ فرمائش کر دوں اور کوئی احسان کر دے اور سنا دے تو ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کہ مطلب ایسی دلی کیفیات اور ایسے اوقات میں لکھا ہے میں نے کہ بہرحال اپنے جذبات ہوتے ہیں لکھنے والے کے، تو یہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبات کا مجموعہ ہے یہ کلام، اگر مطالعہ کریں نا تو اس پر مطلب میں نے حاشیہ بھی دیا ہے بعض اشعار کا، تو وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کے لیے، گناہوں سے نفرت کے لیے یہ کلام کافی مؤثر ہے، جس کی سمجھ میں آئے، نہ آئے تو نصیب اپنے۔ اسی طرح اور کئی کلام ہیں جو مطلب ہے کہ میرے کلام جتنے بھی ہیں اس میں زیادہ تر غم کے کلام آپ پائیں گے، ایک اپنا مطلب ہے کہ ایک مزاج ہے، اور بچپن سے زندگی کا جو انداز ہے وہ بھی کچھ غموں سے زیادہ قریب ہے۔ ڈیڑھ دو سال کی عمر تھی، والد کو دیکھا ہی نہیں، میں نے فوت ہو گئے، پھر غربت اتنی تھی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا محنت مزدوریاں ہی کی ہیں، جتنے بچے بے بچوں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً میں نے اس کا کاروبار ہی نہیں کہ وہ کاروبار نہیں ہول سیل نہیں، بس لے کر تھالی میں آلو چھولے لے کر بیٹھ جانا اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں بیچی ہیں میں نے، یعنی کہ غربت بہت تھی ہمارے گھر میں۔ تو آہستہ آہستہ ہمارا یہ کہ جوان ہوا تو جوانی میں بھی میں نے اسی طرح کی محنت مزدوریاں بہت کی ہیں، دوست ہوتے تھے وہ بھی مارتے تھے، ستاتے تھے، اور مطلب ہر طرح سے مطلب احساس محرومی اور احساس کمتری کا میں بہت ہی شکار رہا ہوں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ سنبھالتا, اس کا کرم اس نے سنبھال لیا, اس کی رحمت نے مجھے سنبھال لیا, ورنہ شاید میں ڈاکو بن جاتا یا بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک بہت برا فرد بن جاتا. اتنا میں ستایا گیا ہوں اپنے بچپنوں کے دور میں, اتنا احساس ہے کمتری مجھے دلایا گیا, لیکن اللہ کا بہرحال کرم ہے کہ بس یہ اسی کی دین ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اس کا کرم ہے, اس نے سنبھال لیا, اس نے بچا لیا, وہی سنبھالنے والا ہے, اسی کی طرف امید کی جاتی ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے, قادر مطلق ہے, ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں, وہ بے نیاز ہے کہ وہ یعنی کہ بگڑے سے بگڑے کو اگر نواز دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں, اور بظاہر نیک نظر آنے والے کی اگر عزت دھول میں مل جائے تو وہ بے نیاز ہے, وہ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں اعتراض کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس کی حکمتیں مشیتیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, بالکل وہ صحیح کرتا ہے. جس نے اعتراض کیا کہ اس نے غلط کیا معاذ اللہ تو کافر ہو گیا, تو اس لیے مطلب اس کی رحمت پر نظر رکھے. بہرحال یہ کہ غم کو پیدا کرنے کے لیے آپ آسان نسخہ یہی ہے کہ غم والے کلام پڑھا کریں, نعتیہ کلام, حمدیہ کلام, منقبتیہ کلام, جن میں غم ہو, گناہوں کا اظہار ہو, ندامت ہو, اشکوں کا اشکوں کی خیرات مانگی بھی ہو بارگاہ رسالت سے, اس کا مطالعہ کریں, اس طرح کے کلاموں کا بار بار مطالعہ کریں, اس کو سمجھیں, شعر سمجھ میں نہیں آتا تو کسی سمجھنے والے سے رجوع کریں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ جذبہ بڑھے گا. اور مدنی قافلوں میں بس سفر کرتے رہیں تو اس طرح کی صحبت انشاءاللہ آپ کو میسر آتی رہیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.